มันสมัยก่อนเขาเข้าใจเลยสวากขาโตพระพุทธตรัสไว้อย่างดีไม่มีผิดมีพลาดพระธรรมนั่นคืออะไรคือพระธรรมพระธรรมอันนั้นของใครของพระพุทธเจ้ามันเขาก็บอกว่าเอาพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละว่าเป็นธรรมังสรณังคัจฉามิแต่ที่เป็นอย่างนี้เขารู้พระพุทธเจ้าเขารู้จักพระพุทธเจ้าเขาทราบซึ่งในพระพุทธคุณเขาเลื่อมใสในพระพุทธคุณเนี่ยนะเขานอบน้อมในพระพุทธคุณมันสมัยก่อนเนี่ยพอได้ยินคนพูดถึงพระพุทธเจ้าเขายืนนอบน้อมเลยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะเขาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็ไม่อายด้วยเนี่ยนะยืนกลางถนนบอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพราะเขาทราบซึ่งในพระคุณเขารอบรู้ในพระคุณบอกสมัยใหม่เขาบอกเขาก็ทำอย่างนี้นะเรียกว่าทำเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันแต่ว่าความคิดไม่เท่ากันรู้ไม่เท่ากันแล้วก็เหมือนกับเราสวดบาลีกับคนสมัยก่อนพูดภาษาบาลีนี่มันต่างกันเยอะไหมเยอะเนี่ยนะเยอะมากเนี่ยนะเยอะมากเลยแหละอีกคนอรหังคำสมัยก่อนเขาฟังแล้วเขาไม่ต้องแปลอะไรมากมายของเรานี่มันต้องมาเรียนแปลแล้วแปลอีกเนี่ยนะก็คิดไปในหนึ่งก็เหมือนเผ่าใดเผ่าหนึ่งมาเรียนคำสอนนะโอ้ยากแท้ในยุคปัจจุบันเพราะมันห่างกันเยอะมากนี่ยิ่งห่างเท่าใดควรยิ่งที่จะไม่ประมาทยิ่งห่างเท่าใดก็ควรใส่ใจว่าไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะงั้นการที่จะประกันความผิดพลาดว่าเราไม่เข้าใจผิดพลาดในคำสอนเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวรับรองอรหันตคุณเนี่ยนะพยายามกำหนดจดจำอรหันตคุณสัมมาสัมพุทโธมีความหมายว่าอย่างไรวิชชาจารณะสัมปันโนมีความหมายว่ายังไงสุขโตโลกวิทูอนุตโรเป็นต้นเนี่ยนะทุกคำทุกคำเพิ่มความเข้าใจไว้เสมอเพิ่มเข้าใจเพิ่มความรู้ทุกครั้งที่สวดควรจะเพิ่มความรู้ทุกครั้งที่สาธยายเพิ่มความรู้ของตัวเองทุกครั้งที่สรรเสริญเรียกว่าเพิ่มปัญญาตัวศรัทธากับตัวปัญญานั่นแหละคือตัวสรณคมที่พระองค์บอกว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสในพระองค์ถึงพระองค์คือชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์มีปัญญารู้คุณของพระองค์ชนเหล่านั้นทั้งปวงเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เด่นล้ำเหนือเทวดาเหล่าอื่น10ประการเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นทั่วๆไปเนี่ย10ประการคือเหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นด้วยอะไรด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะเป็นคนที่รูปงามกว่าคนอื่นมีเสียงเพราะกว่าคนอื่นเนี่ยนะกลิ่นเป็นต้นก็คือสรุปว่าดีกว่าคนอื่นอายุยืนกว่าคนอื่นกำลังมากกว่าคนอื่นวรรณะเนี่ยนะชาติตระกูลถือว่าเป็นเทวดานี่เขาพูดกันเป็นตระกูลเหมือนกันนะมีนามสกุลเหมือนกันแหละเทวดาตระกูลนี้ตระกูลนี้ตระกูลนี้เขานับถือกันนามตระกูลเหมือนกันนะเทวดาตระกูลนี้นับหน้านับถือมากหน้านับถือน้อยนะก็เขาแบ่งตระกูลมันวรรณะต่างกันกำลังต่างกันปฏิภาณที่แตกต่างกันและอันสุดท้ายคืออำนาจอธิปไตยเนี่ยอำนาจที่แตกต่างกันเนี่ยนะก็คือผลของศรัทธานะแล้วก็ผลของปัญญาเนี่ยนะเพราะสรณคมเนี่ยนะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิที่เราสวดยกย่องสรรเสริญกล่าวเช้าค่ำเป็นต้นคำนี้หมายถึงตัวศรัทธาแล้วก็ตัวปัญญาก็ต้องหมั่นสมาทานให้เรามีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยนะให้มีปัญญารอบรู้คุณของพระรัตนตรัยศรัทธาที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยปัญญาที่รอบรู้ในคุณพระรัตนตรัยนี้เรียกว่าสรณะสรณะตัวนี้มีค่าของสรณะอันนี้คืออะไรควรแก่สวรรค์และควรแก่นิพพานเนี่ยนะถามว่าสิ่งที่ดีมีคุณที่สุดเนี่ยในชีวิตของเราคืออะไรถ้าหากว่าพูดถึงอ่ะตั้งแต่เปล่าๆธรรมดาขึ้นมาเลยศรัทธากับปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าและก็มีราคาที่สุดเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต่อไปก็แสดงว่าเป็นอริยทรัพย์ใช่ไหมอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะเพราะผู้ที่พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะด้วยความรอบรู้เข้าใจเนี่ยคือคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะคนที่มีทรัพย์คือศรัทธาคนที่มีทรัพย์คือปัญญารอบรู้ในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยล้วงกระเป๋าใจดูว่าเรามีเท่าไหร่ล้วงกระเป๋าใจว่าเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ล้วงปัญญาออกมาดูว่าเรามีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาชนผู้มีศรัทธานั่นแหละจึงจะเข้าใจนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั่นแหละจึงจะเข้าใจเนี่ยนะศรัทธากับปัญญาอันนั้นนี่แหละปัญศรัทธาเป็นสัตทินรีย์ปัญญาเป็นปัญญินทรีย์ศรัทธาเป็นพละไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาเอาแล้วปัญญาล่ะพระพุทธเจ้ามาข่าวความหมายของพระพุทธเจ้าคือรู้อริยสัจมันผู้ที่มีปัญญาก็รู้ว่าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รอบรู้แทงตลอดในอริยสัจเนี่ยนะอย่างสูตรแรกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ก็บอกแล้วว่าถ้าพระองค์ไม่ทํากิจในอริยสัจเนี่ยนะตามที่กล่าวมาแล้วพระองค์ก็เป็นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเราก็มีปัญญาที่จะรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่รู้เท่ากันไม่เท่ากันอีกเรื่องนึงนะอย่างที่เรามองว่าเออเนี่ยอากาศเนี่ยเราก็มองเห็นเท่าตาของเราเห็นนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ว่าเรารู้ที่สุดของอากาศฉันใดผู้ที่มีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเพียงมีศรัทธาเพียงมีความรักในพระองค์ก็ไปสุคติแล้วเนี่ยนะวันขอให้เรามีศรัทธาปัญหาว่าศรัทธาเนี่ยว่าเอ๊ะนี่เรามีศรัทธาวันนี้นะเรามีศรัทธาแล้วต่อไปนี้รับรองได้ไหมว่าเราจะไม่ไปอบายบอกว่าสำคัญที่สุดว่าก่อนตายนะถ้ายังถือตั๋วใบนี้อยู่ก็พ้นล่ะว่างั้นนะตั๋วคือศรัทธานี่ยังมีตั๋วคือศรัทธาอยู่ในมือก่อนโบกมืออำลาโลกอาจจะยกมือไม่ไหวแล้วนะแต่หมายความว่าง่ายๆโบกมืออำลาโลกเนี่ยยังมีตั๋วคือศรัทธามีตั๋วคือปัญญาก็ผ่าข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้นะพูดอย่างนี้เขามาพูดเผื่อตัวเองนะถ้าอายุมากๆแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเตรียมตั๋วอะไรไว้ให้ตัวเองบ้างนะบอกเห็นคนอายุมากๆแล้วตอนนี้เราหนังสังเวชใจถ้าเราอายุมากขนาดนี้เราจะอยู่ด้วยอะไรเนี่ยนะก็เริ่มเห็นคนอายุมากเนี่ยไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นอะไรเขาหรอกคิดถึงตัวเองเลยทันทีโอ้เนี่ยนะสมมติถ้าเขาอายุ60อีกไม่กี่ปีเราก็จะ60แล้วนะเนี่ยอีกแค่เกือบ30ปีเองเราก็60แล้วนะนะถ้าอายุ70อีกแค่40ปีเราก็60แล้ว70แล้วใช่ไหมอีก8ถ้าอายุ80ปีอีก50ปีไม่นานเนี่ยนะก็เราก็80แล้วใช่เอ๊ะก็แป๊บเดียวไอ้ระหว่างนี้เราจะทำอะไรพอไปถึงวันนั้นแล้วเราไม่ต้องนั่งร้องให้น้ำตาไหลอาบแก้มในตอนนั้นน่ะไม่น่าเลยเนี่ยนะตอนนั้นน่ะมันก็ต้องเตรียมการเอาไว้ให้ดีๆหน่อยนะจริงก็เตรียมการในที่นี้ก็คือเตรียมใจเนี่ยนะเตรียมใจว่าเออทำยังไงไม่ต้องเสียใจในวันหลังนะไม่ต้องร้องให้ในวันหลังไม่ต้องไปบ่นตำหนิตัวเองในวันหลังเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าเราทำสิ่งที่ดีไว้แล้วก็แสดงว่าเราแกล้งนะทำเป็นคิดว่าถ้าเราอายุ60แล้วเราจะคิดอะไรก็แปลว่าเอาความรู้ตอนอายุ60มาใช้ในปัจจุบันใช่ไหมเอาความรู้ตอนอายุ70มาใช้ในปัจจุบันเอาความรู้ควรว่าตอน80ปีเราควรจะคิดอะไรเอาความรู้ตอนอายุ80มาใช้ในปัจจุบันแล้วก็เตรียมการไว้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะก็เหมือนคนเดินทางแล้วก็ไม่ลำบากเพราะอะไรก็เขารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ามันคืออะไรก็เอาความรู้ข้างหน้ามาใช้ในปัจจุบันก็บอกมันทำได้เลยบอกอุ้ยสบายมากทีเงินในอนาคตยังเอามาใช้ในปัจจุบันได้ทำได้ไหมเอาเงินในอนาคตมาใช้ปัจจุบันคุณก็กู้มากๆกู้มากๆกันนะหรือไม่ก็บอกว่าอย่างระบบราชการใช่ไหมก็ไปกู้แบบสมมติว่าปกติเงินเดือนสัก15,000หรือ11,000เนี่ยนะไปผ่อนอะไรสักอย่างเนี่ยนะผ่อนชนิดที่เรียกว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้หมดเลยนะก็เท่ากับว่าตัวเองได้ใช้เดือนละเท่าไหร่กันเนี่ยผ่อนไปเท่าไหร่บางทีก็อาจจะเหลือใช้ไม่กี่ตังค์ใช่ไหมใช้เดือนละ 2-3,000 ก็มีบางทีข้าราชการตัวเลขมันเยอะก็จริงอ่ะบางคนนะพูดถึงบางท่านอ่ะเราตัวเลขเนี่ยเยอะมากเงินเดือน10,000-20,000-30,000เป็นต้นจริงใช้เดือนละ 2,000 เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วเนี่ยนะผ่อนไปผ่อนมาแล้วตัวเองก็เหลือเงินเดือนอยู่ไม่กี่ตังค์เนี่ยนะก็เรียกเอาเงินอนาคตมาใช้หมดแล้วโยมคนหนึ่งไปอินเดียเล่าให้ฟังแต่ก็เราก็ฟังแล้วก็จำแม่นนะเขาเข้าใจเลยเขาบอกว่าเนี่ยที่เขามาอินเดียครั้งนี้เนี่ยเขาเอาเงินในอนาคตมาใช้เขาว่างั้นแปลว่าอายุต่อไปมากๆเนี่ยเขาจะต้องใช้ปกติเขาต้องเอาเงินก้อนนี้มาใช้ตอนอายุเขามากๆตอนนี้เขาไปเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วเงินยังเอามาใช้ได้เลยแล้วปัญญาว่าเออเราก็รู้แล้วมั้ยคนอายุมากๆต่อไปเนี่ยเป็นยังไงในโลกนี้มันก็มีแต่ชาติชรามรณะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละก็ดูคนชราแล้วก็มาเป็นตัวอย่างเราก็คิดได้แล้วว่าเออต่อไปเนี่ยนะเราก็ซ้อมๆเนี่ยป่วยประจำแล้วใช่ไหมเจ็บโน่นปวดนี่เออทีนะถ้ามันปวดตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปเข้าใจแล้วว่าต่อไปมันควรจะเป็นอะไรแล้วต้องซ้อมอะไรบ้างนะพอก็ถามอะไรเขามาเป็นจริงนะคิดในนะเอ้เรานี่ขี้ขลาดขนาดนี้เลยเนี่ยบอกว่าใช่กลัวจริงเลยนะบอกกลัวอะไรกลัวตกนรกว่างั้นเนี่ยนะกลัวอะไรกลัวไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉานบอกกลัวจริงๆเลยกลัวเป็นเปรตบอกทำไมอ่ะแค่หิวบางมื้อเราก็จะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตหิวเป็นกับทำไงเนี่ยนะ กลัวเหลือเกินบอกไปเป็นเดรัจฉานก็ดูสุนัขขี้เรือนดูสิเห็นมันทุกข์ขนาดไหนเป็นต้นไหมหรือมนุษย์ที่อดอยากหิวโหยเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นยังไงวะโอ้ยแต่กลับมาเท่ากับชาตินี้ยังหนักใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแมนร้องไห้เลยแหละถ้ากลับมาได้ชาตินี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเด็กๆก็เป็นเจ้าน้ําตาอยู่แล้วล่ะว่างั้นเถอะที่ร้องไห้อยู่แล้วนะโอ้ยทุกข์ไปหมดทุกข์นะก็กลัวถ้าถามว่าทําไมกลัวทุกข์อ่ะนะแล้วถามว่าทําไมจึงกลัวทุกข์บอกว่าจากอาศัยการศึกษาคําสอนแล้วเนี่ยมันย่ําอยู่กับที่วัตตะเนี่ยนะเขาใช้ว่าวัตตะมันก็คือเป็นวงจรที่เรียกว่าไปไหนก็ช่างเถอะมันก็หยุดอยู่กับที่เนี่ยนะก็เหมือนกับคนมีบ้านนะไปยังไงก็กลับบ้านอยู่เดิมคนที่เวียนว่ายตายเกิดไปเถอะคุณจะไปไหนก็ไปอะไรไปชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเสร็จแล้วกลับมาอะไรกลับมาหาชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตแล้วจบแล้วมาหาอะไรมหาชาติชรามรณะก็วนอยู่อย่างนี้ถามว่ามันตรงไหนมันที่สุดล่ะไม่มีพระอรหันต์คือผู้ที่หักซี่กรรมอ่ะนะคนที่ทําลายทําสําเร็จนะเข้าถึงที่สุดตัดวงจรตัดระบบพวกนี้ออกไปเนี่ยนะก็จากคำสอนอันนี้เนี่ยแล้วก็มีอีกหลายสูตรพระองค์บอกว่าเธอเห็นใครก็ช่างเถอะเช่นเห็นยาจกทุกขตะเข็นใจเนี่ยนะเธอทำไว้ในใจเธอว่าเธอเคยเป็นเช่นกับบุคคลเช่นนี้มาแล้วในอดีตอันยาวนานเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยนะแต่เขาบอกโอ้ยพูดอย่างนี้มันน่าเบื่อใช่ไหมบอกใช่เบื่อเลยไหมบอกยาวเรื่องมันยาวอย่าไปคิดว่าจะละอะไรกันง่ายๆมันไม่ง่ายหรอกนะเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรคือตัณหาเนี่ยตัณหาหรือว่าตัณหาที่เหตุแห่งวัฏฏะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนหนี้กามฉันทะนิวรณ์พระพุทธเจ้าเหมือนหนี้ถึงเรารู้ว่ามันเป็นหนี้แต่ก็ไม่ว่าจะใช้กันหมดง่ายๆภายในชั่วพริบตาใช้หนี้หมดเลยใช่ไหมง่ายขนาดนั้นไหมบอกว่าถ้าไม่ดีจริงไม่เก่งจริงไม่รวยจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบเปลื้องหนี้ภายในวับเดียวได้ขนาดนั้นนะกามฉันทะทั้งหลายเหมือนกับหนี้ตัณหายางเหนียวอาลัยอาวรณ์ที่เรามีต่อวัตตะเนี่ยมันเหมือนกับหนี้เมื่อมันเหมือนกับหนี้ไม่ใช่ว่าจะชำระกันได้ง่ายๆเจริญปัญญาหน่อยหนึ่งก็ชำระไปหน่อยหนึ่งละค่อยๆชำระหนี้คือตัณหาด้วยปัญญาอย่างนี้ใช้ทรัพย์คือปัญญาชำระหนี้คือตัณหาเนี่ยนะไปเรื่อยๆๆจนกว่าจะเป็นข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีหนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้คือกามฉันทะในวัฏฏะเลยเนี่ยนะพรหมเขาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมคำอันหนึ่งก็คือข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้พระองค์ผู้ปราศจากหนี้ผู้หมดหนี้แล้วไม่มีหนี้คือกามฉันทะนิวรณ์เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ชนะสงครามเป็นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเราผู้แพ้สงครามนี่หนี้สินท่วมเลยใช่ไหมประเทศไหนที่แพ้สงครามประเทศนั้นหนี้สินเป็นไงบานเลยนะโอ้ยท่วมหลายชั่วลูกชั่วหลานเหมือนกันแต่กว่าจะใช้หมดอ่ะนะฉันใดผู้ที่มีไม่มีปัญญาชนะสงครามคือวัตตะเนี่ยนะพวกนี้ก็หนี้ในวัตตะก็เยอะเพราะฟังเท่านี้ไม่ใช่จะเบื่อกันง่ายๆหรอกเชื่อเนี่ยนะมันยังอีกนานเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมก็ต้องสะสมอริยทรัพย์อันเนี้ยจนกว่าที่จะคุณธรรมเหล่านี้เจริญเติบโตจนกว่าจะนำเราออกจากทุกได้จริงๆเนี่ยก็เจริญคุณธรรมเหล่านี้ต่อไปเพราะฉะนั้นจากคำสอนที่บอกเมื่อกี้บอกว่าไปเห็นอะไรก็น้อมมาในใจว่าเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเนี่ยนะหรือไปเห็นเศรษฐีคฤหบดีผู้มั่งคั่งเป็นต้นเธอก็พึงทำในไว้ในใจว่าเธอก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารแม้แต่ชาติที่ชาติสุดท้ายที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าให้ฟังว่าพระองค์เคยเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นจักรพรรดิผู้ร่ำรวยมากเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนหมดสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดเนี่ยนะอันนี้เราก็ได้อัธยาศัยไว้หน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมสะสมอัธยาศัยที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ที่นี้เนี่ยนะถามว่าความคิดหรือศรัทธาหรือปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นภาเวตประธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญคิดครั้งเดียวเขาเรียกเจริญไหมเจริญนี่แปลว่ามันโตขึ้นมากขึ้นทำให้มากขึ้นแปลว่ามันบ่อยด้วยมากด้วยแล้วโตขึ้นด้วยต้นไม้เจริญเติบโตเป็นยังไงก็แปลว่าต้นไม้ที่โตขึ้นเรียกว่าต้นไม้ที่เจริญ อะไรก็ตามนั้นธรรมะเจริญแปลว่ามันเติบโตขึ้นนั่นเองทำยังไงศรัทธาที่เรามีอยู่ให้โตขึ้นทำยังไงปัญญาที่เราเจริญอยู่ที่มีอยู่นี่ให้มันโตขึ้นเรียกว่าภาเวตปธรรมหรือเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าวุฒิแปลว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้มันเติบโตขึ้นทำยังไงศรัทธาจะได้โตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงปัญญาจะได้โตยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามีศรัทธากับปัญญาแล้วเนี่ยนะคิดว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่เราทำไม่ได้